हम तुम रहे अब कुछ और ही हो गए अब सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब हमरा पूछे किसी से न तुम अपनी मंजिल बताओ खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ